sakit sa akin pala kapag naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko na. Masaya na ako, wag mo kong ginagago. Umanap ka na lang ng maloloko mo na bago. Ang sakit sa akin pala kapag naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko na. Masaya na ako, wag mo kong ginagago. Umanap ka na lang ng maloloko mo na bago. Sabi ko na nga ba, may masama kang balak. Kaya naman sa relasyon na to, ako lang ang napahamak. Inisip ko na kagad, bago pa ako mawasak. Ayoko na samahan ka, mas gusto ko na lang na uminom ng alak. Kasi mas masarap pamalasing kaysa sa mahalin, pakita ng mahalin. Buti na lang nagawa ko pang sarili sa gipin. Kasi malapit na akong kumapit sa patalin. Kasi lahat ng pinaghirapan ko ay ubos dahil dyan sa mga mamahalin mo suot. Pag di ka na bilang noo mo ay nakakunot. Pag niyaya ka sa kama, ang dami mong palusot. Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko na. Masaya na ako, wag mo kong ginagago. Umanap ka na lang ng maloloko mo na bago. Masaya nung una, pero di ko inakala na ikaw pala ay may tinatagong gininto ang pala. Anong nasa isip mo? May gusto ka na namang ihirit, no? Kahit di ko kaya ipipilit mo, kabisado ko na yung mga gimmick mo. Lumayo ka sa akin, hindi kita kailangan. Tingin mo yata sa akin ay mayaman. Pinagsisiyan ko na mahalin ka, kaya ngayon hanggang ako natiisin ka. At kahit na ikaw ay bumalik pa sa akin, pasensya, mas kailangan kong paalisin ka. Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko na. Masaya na ako, wag mo kong ginagago. Umanap ka na lang ng maloloko mo na bago. Di na para maniwala pa sa iyong mga salita. Di na magpapadala dahil walang napala. Ang kapal na mukha, hindi na nahiya. Minahal ka niya kasi bulsa may mataba. Iniisip, hindi dahil namimiss ka. Gusto ka niya makita kasi nga gutom siya. Ibang klase ka talaga ate. Bakit yan pa napili mong diskarte? Wag ka nang lalapit pa, di ka makakaisa. Kung sila naloko mo, ibahin mo ako na nga. Wag ka nang umasa na mamahalin ka pa, dahil sa katulad mong nabili na ang halaga. Wag ka nang umasa na mamahalin ka pa, dahil sa katulad mong nabili na ang halaga. Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko na. Masaya na ako, wag mo kong ginagago. Umanap ka na lang ng maloloko mo na bago. Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko na. Masaya na ako, wag mo kong ginagago. Umanap ka na lang ng maloloko mo na bago. Sabi nila palang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubli ang pag hanggang ngayon, ikaw.

kita naman na masaya na siyang nasa tabi mo. Wala akong magawa kundi tignan kayong dalawa. Mali kung hindi ko nabigyan siya ng halaga. Pinakawalan ko ang hindi ko inakalang hahanapin ko. Ngayon hawak mo ang kamay na minsan na rin kinapitan ko. Mangangiti nyo na higit nung kami pa. Ingatan mo siya dahil mali ako nung inayaan ko siya na mawala. Ipakita mong siya ang mundo. Masakit may kasalanan ko. Ingatan mo siya. Mga bagay na di ko man lang nagawa nung kami pa. Bawat larawan nyo na magkasama ay may mangangiti nyo na higit nung kami pa. Ingatan mo siya dahil mali ako nung inayaan ko siya na mawala. Ipakita mong siya ang mundo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And a religion too. Imagine all the living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will be the one. You may say I'm a dreamer, oh, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will leave us one. Sa atin parang bumalik yung dating sila. But is this all we'd ever be? I've loved you ever since you were a friend of mine. But babe, is this all we ever could be? You tell me things I've never known. I've shown you love you've never shown. But then again, when you cry, I'm always at your side. You tell me about the love you've had. I listen very eagerly, but deep inside you'll never see this feeling of emptiness. It makes me feel sad, but then again, I'm glad. All my life, you are a friend of mine. I know this is how it's gonna be. The love you then and love you still. You're a friend of mine. Now I know friends are all we ever could be. You tell me things I've never known. Showed you love you've never shown. But then again, when you cry, I'm always at your side. You tell me about the love you've had. I listen very eagerly, but deep inside you never see this feeling of emptiness. It makes me feel sad, but then kasi okay na naman ako basta magkasama ka. Kaso lang wala na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko'y wala nang makakagawa, makakatumbas ng iyong napadama. Kaya salamat sa pag-ibig mo, pag-ibig mo. Lagi kang nasa puso't isip ko, isip ko. At inaamin ko na namimiss kita, na namimiss kita. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko, ang baby ko. Kahit wala ka na sa piling ko, sa piling ko. Pangakong ipagdarasal pa rin kita, ipagdarasal pa rin kita. Kasi di ko na matiis love, dahan-dahan kitang namimiss love. Ilang beses man nilang aliwin, ikaw at ikaw pa rin ang gusto kong kinikis love. di pumapayag na di kita kasama. Kung magkayakap, taig pa mag-asawa. Nakaalalay sa anumang bagay. Mawala man ako sa sarili, laging nandiyan ka. At kung mababalik ko lang, aayusin ko lahat sa loob ng 7 buwan. Maghihilom ang lahat sa puso mo na duguan. Palang araw kaso biglang umulan. Yeah, yeah. Dahil nga wala ka na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko'y wala nang makakagawa, makakatumbas sa iyong napadama. Oh, alam ko namang kasalanan ko, oh, sinayang ko. Malabo ng pagbigyan mo, malabo ng pagbuksan mo. Kahit ano pang paghirapan ko, paano kung ayaw mo? Anong magagawa ko? Anong magagawa ko? Salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na naminis kita. Na naminis kita. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko. Ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Sa piling ko pang akong ipagdarasal pa rin kita. Pagdarasal pa rin kita. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na naminis kita. Na namimiss kita. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko. Ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Sa piling ko pang akong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Pagbalik, pananatili na. Sunod sa bawat galaw, hindi na maliligaw. Ibigin ka pag-ibig mo dati ay nadarama, sa puso mo'y naglaho na. Kahit nakasama ka, para kong nag-iisa, di ba mayroon ka na nga iba? Pilit mang isipin na ako'y mahal mo pa, ito'y hindi ko magawa. Huwag mo lang itago pa kung sadyang ayaw mo na. Sana nga'y lumigaya ka. Sabi mo ay ako lamang, sabi mo ay di iwan, at sabi mo mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso. Nais na makita ka, di man tayong dalawa. Kahit di mo na mahal, ibigin ba kita'y bawal? Ang puso ko'y para sa iyo lamang. Sabi mo ay ako lamang, walang mahalaga kundi ikaw lang.

why do people fall in love and then end up crying? Why do lovers walk away from themselves when their hearts are breaking? Why does loving sometimes never stay long? Kissing this time mean you'll be gone? Why does gladness become sadness? Things that I don't get. Someone's always saying goodbye. I believe it hurts when we cry. Don't we know part is never so easy? I believe some hearts will survive. Trying hard to pretend, though I'm gonna be fine. I could never really love someone else but you. Never wanted anything else but a love so true. But just like a dream that comes in the night, in the morning you were out of my sight. Turn away from me, suddenly as I see. ko kayang ikaw ay malay, mawalay ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapalaran sa bawat araw ay aking mahahakan. Habang ang buhay ko ay narito, handa kong ibigay sa'yo. Ikaw at ako'y sa mga bibig at ang langit sa gabi ang sumasalamin. Mayroong lungkot at pananabil kung wala kay kulang mga bituin. Aasa ko sa balik ang ligaya aking miti hanggang sa muli pagkikita sasabihin mahal kita. Ikaw ang patutuan at pupuntahan. Pag-ibig mo ang harap ng puso. Ikaw mula noon, bukas at kailanman. Mula noon, bukas at kailanman. mabubuo dahil sa joy maaaring